www.nl. Het is nu 9 uur. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Van harte welkom bij Tikva. Alweer de laatste uitzending van 2015. Een jaar wat voor mijn gevoel omgevlogen is. En een jaar waarin er ook veel is gebeurd. In ons aller persoonlijke leven, maar ook wereldwijd. Een jaar waarin we meer terreurdaden zagen dan in alle jaren ervoor. Een jaar waarin de gevaren dichterbij kwamen dan ooit. Een jaar waarin er zoveel mensen op de vlucht sloegen voor oorlog en geweld. En we velen ons deel van de wereld zagen bereiken. En ook velen dat probeerden, maar jammerlijk omkwamen. Zoveel verdrietige berichten. Een jaar waarin Israël het meer dan ooit zwaar te verduren kreeg. En een jaar waarin we steeds beter zijn gaan begrijpen dat veiligheid niet vanzelfsprekend is. Dankbaarheid voor velen die in dit jaar Yeshua hebben leren kennen als hun verlosser, redder en koning. Ook in ons eigen persoonlijke leven kan het moeilijk zijn om terug te kijken, terwijl vooruitkijken ons ook met angst vervult. En toch is God er altijd bij. En daarom wil ik teruggrijpen op een psalm die al voor velen een reddingsboei is geweest, met woorden die God tastbaar dichtbij brengen en die ons dragen dwars door de pijn en het verdriet heen, maar die ook de vreugde uit ons leven doet glanzen. Juist nu. Psalm 23. Yeah. Psalm 23, een psalm van David. En ik lees hem voor u in gedeelte uit de HSV-vertaling. Het begint vol vertrouwen en blijdschap. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Wat een blijdschap straalt ons hier tegen in God, onze Vader. David zegt hier, mij ontbreekt niets. Terwijl hij op dat moment echt nog niet de rust had als koning op de troon, maar op de vlucht was voor Saul. Abba Vader geeft hem uitzicht op zijn heerlijkheid, voor het werkelijk zover is. Omdat alleen God ons helemaal kent, kunnen we ons zonder enig voorbehoud aan hem overgeven en hem prijzen. Psalm 23 gaat verder en bij dat deel kunnen we ons vaak iets meer voorstellen. En soms toch ook weer niet, want je kunt je zo alleen voelen in tijden van nood. En toch is er de eeuwigdurende aanwezigheid van God in ons leven. Want al ging ik door een dal, vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En soms kan het zo diep gaan dat we vrezen voor ons leven, op welke manier dan ook. Toch belooft God onze Vader dat we niet alleen zijn, maar dat Hij ons nabij is. Het vervolg van de psalm spreekt opnieuw over prachtige dingen. U maakt voor mij een tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. We mogen ervaren dat we door God apart gezet worden. Dat Hij ons overvloedig geeft van zijn rijkdom. Dat kunnen we zien in alles wat we aan zegeningen ontvangen, van heel klein tot heel groot. En dat maakt dat we toch anders in het leven staan. Ondanks moeite, ondanks verdriet, is er zijn zegen en zijn rijkdom die in ons leven gestalte krijgen. Thank you. Wanneer David aan het einde van zijn leven is gekomen, zullen de laatste woorden van de psalm zeker door zijn hoofd en hart hebben gespeeld. En die resoneren ook in ons leven. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere verblijven tot in lengte van dagen. Altijd, eeuwig, voorgoed zullen we thuis mogen komen. Sterker nog, we worden thuis verwacht, want Vader kijkt naar ons uit. Father, you are all sufficient. Father, you are good and true. Everything my heart desires, all I need, I find in you. Through the will I will run and Psalm 23 heeft in het midden de woorden staan, want u bent bij mij. En soms kan dat het enige zijn wat er op een dag is om je aan vast te houden. Wanneer het leven je boven het hoofd groeit. Wanneer je te veel en te zwaar moet dragen. Of uitdagingen voor je ziet die onoverkomelijk lijken. Dan zijn daar die woorden, u bent bij mij. Psalm 23 is een psalm die ons laat zien dat we nooit alleen zijn. En we dwars door alles heen vrede en vreugde mogen ervaren. Uit genade dat Yeshua ons leidt en ons laat weten dat hoeveel strijd er nu ook nog is, het blijft niet zo. Want we zijn apart gezet. We mogen eerbiedig aanspraak maken op Gods nabijheid en troost. Elke dag, ook in het jaar dat voor ons ligt. En nu als een onbeschreven blad papier wacht tot het wordt ingevuld. En opnieuw zullen blijdschap en droefheid elkaar afwisselen. Misschien zelfs diepe pijn en vervolging. We weten het niet. Maar de woorden, u bent met mij, die gelden ook voor het jaar dat komt. Ik denk dat Psalm 23 waarschijnlijk de bekendste psalm is en dat veel mensen in verschillende vertalingen hem uit het hoofd kennen. En het is goed om teksten paraat te hebben wanneer je dat nodig hebt. Ten slotte kunnen we in een situatie terechtkomen waarin we de Bijbel niet direct onder handbereik hebben. En dan is het belangrijk dat we in ons hoofd en in ons hart de woorden van troost en bemoediging hebben opgeslagen. Terwijl we ze ook kunnen gebruiken wanneer we anderen daarmee kunnen bemoedigen. En dat kan soms op totaal onverwachte momenten gebeuren. Alleen de Shabbat, Adon Hakol. Is De psalmen zijn een troost en een vermaning. En soms ook een klacht vanuit de schrijvers. En vertrouwen van hen op God. Zo mogen ook wij naar de psalmen kijken. Maar bovenal zijn het woorden voor Israël. Zij hebben door de eeuwen hun troost in vaak vreselijke omstandigheden gehaald uit de psalmen. Altijd wetend, zelfs in die situaties waarin hun leven op een verschrikkelijke manier op het spel stond, dat God er was. Hij zal het verbond wat hij met hen heeft gesloten nooit teniet doen. Jerusalem is waiting just for you, oh Lord. They cannot see, they do not know the truth, oh Lord. Open their eyes, let them see you, let them feel you, let them hear you, 'cause you are here, oh Lord. Everlasting Father, the Prince of Peace, oh Lord, Wonderful Counselor, 'cause you are here, oh Lord. Everlasting Father, the Prince of Peace, oh Lord, Wonderful Counselor. Jeruzalem. Ja, de stad van God. De plek die vandaag in het nieuws is, maar die ook in onze toekomst zo'n belangrijke rol zal spelen. Want immers dat is wanneer Yeshua terugkomt, de stad van waaruit hij zal regeren, waarheen we zullen optrekken om de feesten des Heren te vieren. En het middelpunt van de wereld die komt. Ook in het komend jaar mogen we in de verwachting leven van de wederkomst van Yeshua. Zijn voetstappen zijn al te horen en we mogen dagelijks ons verlangen naar hem uitspreken en uitzingen. Dat vooral, want hem zij de lof, de eer en de glorie. To thee. Psalm 23, woorden die ons een houvast geven. Woorden die ons een weg wijzen en woorden die ons troosten. En we mogen met die woorden het jaar 2015 afsluiten en weten dat we aan Gods hand het nieuwe jaar mogen binnengaan. Misschien aarzelend en misschien juist vol verwachting. In elk geval mogen we weten dat de komst van Yeshua opnieuw een jaar dichterbij is gekomen en we blijven hem verwachten. Ik wens u van harte de zegen van de eeuwige toe en shalom. U heeft geluisterd naar het programma Tikva, met muziek en een wekelijkse bemoediging vanuit de Bijbel. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Van zondag 27 december 2015 tot en met zondag 3 januari 2016 worden er geen reguliere programma's uitgezonden op Radio Israël. Alleen het Leerhuis is te beluisteren. Vanaf maandag 4 januari 2016 zijn we weer met al onze programma's bij u terug. שיעני אלוהי אל אדוני הישוע על עמך ברכתך Israël.